مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لاروی منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لاروی منزل تا ورسیدو د محبت په تور دنیا چتر نفرت کولو د محبت په تور دنیا چتر نفرت کولو هغه د مینې لیوانۍ منزل تا ورسیدو هغه د مینې لیوانۍ منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لاروی منزل تا ورسیدو د ډیرو سختو ګرانو ګرانو مرحلو نه تیر شو د ډیرو سختو ګرانو ګرانو مرحلو نه تیر شو خپه میړانه می لالی منزل تا ورسیدو خپه میړانه می لالی منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لاروی منزل تا ورسیدو هرو یې ښکل کړل پر هارونه په نازکو شونډو هرو یې ښکل کړل پر هارونه په نازکو شونډو یو نازولی ګلالۍ منزل تا ورسیدو یو نازولی ګلالۍ منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لاروی منزل تا ورسیدو د تاریخ پاڼو ته یې څو ستړي کیسې پرېښودې د تاریخ پاڼو ته یې څو ستړي کیسې پرېښودې په ګرانو لارو ننګیالۍ منزل تا ورسیدو په ګرانو لارو ننګیالۍ منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لاروی منزل تا ورسیدو پخیمانانا و پخپل کاری بغاوات لجهان پخیمانانا و پخپل کاری بغاوات لجهان خاص کغاړه رون تندای منزل تا ورسیدو خاص کغاړه رون تندای منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو رسیدو دستړی لار لار وای منزل تا ورسیدو هغه د ډرون گذر خوړل سوي سوي وجود هغه د ډرون گذر خوړل سوي سوي وجود پکوم انداز د غزل مې منزل تا ورسیدو پکوم انداز د غزل مې منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لار وای منزل تا ورسیدو حشمت البابا دردونو کی موسکی گرزیدل حشمت البابا دردونو کی موسکی گرزیدل حغاشن لڑ موسکی موسکی منزل تا ورسیدو هغه شان لړ موسکی موسکی منزل تا ورسیدو مزل اغزن وخو سړی منزل تا ورسیدو دستړی لار لار وای منزل تا ورسیدو دستړی لار لار وای منزل تا ورسیدو.